कराकृतनवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सेनापतये नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अपने एक एक बड़ी सरल सीधी बात बताते हैं, उसे काम में लाने में जो कठिनाई होती है, पर जितना गहरा समझोगे उतनी सुगमता हो जाएगी, जितना नहीं समझोगे उतना कठिनता लगेगी। संसार मात्र अपना दिखता है, शरीर अपना दिखता है, पर शरीर और संसार अपना रहने वाला नहीं है। पहले अपना नहीं था और सदा अपना रहेगा नहीं, बीच में अपना दिखता है। ये बात है सही। तो वास्तव में अपना नहीं है, अपना शरीर अपना दिखता है। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं अथवा शरीर मेरा है, ये दो भाव विशेषता रहते हैं। शरीर की पीड़ा से कहते हैं कि मेरी पीड़ा हो गई, शरीर के बीमार होने से कहते हैं मैं बीमार हो गया, ऐसा अनुभव करते हैं। बहुत सी ऐसी मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मंदा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बेसमझ हूँ, ऐसे कई तरह के अनुभव होते हैं। परंतु वास्तव में आप और संसार के शरीर दो है, एक नहीं है। शरीर बड़ा है माँ के पेट में और जाएगा तब यहीं पड़ा रहेगा, ये हमारे साथ सदा रहने वाला नहीं, और सदा हम शरीर के साथ रहने वाले नहीं। अब कितना ही उद्योग करेंगे शरीर साथ रह सकता ही नहीं। आप जी भर के खूब उद्योग कीजिए, कभी रहेगा नहीं, आपका है नहीं, ये कैसे रहेगा। आपके परमात्मा वे अलग होंगे नहीं कभी भी, उसी तरफ आपकी दृष्टि नहीं है, इस बात जानते नहीं है, परंतु वो कभी अलग होंगे नहीं और शरीर साथ में कभी रहेगा ही नहीं। आप जितने बैठे हैं खूब उद्योग करते, शरीर साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या करना है, इनकी सेवा करना है, संसार की शरीर की सेवा करना है, इनको सुख पहुंचाना है, पर इनका भरोसा नहीं करना है। ये सदा साथ में रहेगा ये विश्वास कभी नहीं करना है, क्योंकि सदा साथ रहने वाला है ही नहीं, सदा साथ रह सकता ही नहीं। इस बात से विरोध भी मत करो और मोह भी मत करो, केवल इनका निर्वाह ठीक तरह से हो जाए सेवा करो, संसार मात्र की सेवा करो। संसार ये जो हम चाहते हैं कि संसार हमारे को दुख सुख देगा, ये नहीं होगा। दोनों ही सुख चाहते, आप सुख चाहते हैं स्त्री सुख देगी, स्त्री चाहती है आप सुख देंगे, दोनों धोखे में रहेंगे। आपका कर्तव्य होगा स्त्री सुख रहे, हमारे को सुख दे न दे परवाह नहीं, और स्त्री के ये विचार रोग मेरे को सुख दे न दे ये सुखी रहे तो निहाल हो जाएंगे, निहाल ही हो जाएंगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। और अपने सुख चाहने से सिवाय आपत्ति के कुछ नहीं होगा, ये एक सिद्धांत की बात है, पक्की सिद्धांत की बात है। संसार के साथ हम विश्वास करते हैं कि ये हमारा है, ये गलती है। संसार हमारा नहीं है, हमारे साथ रहता नहीं है, हम इनके साथ रह नहीं सकते हैं। इनसे हमारा वियोग हो रहा है निरंतर। ख्याल करें, जितनी उम्र आई है, किसी 20 वर्ष के 25 है, कोई 30 का है, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का, 70 का, 80 वर्षों का है, तो जितने वर्ष आप आए हैं उतना आपका संसार से वियोग हो गया, एकदम पक्की बात है। जितनी उम्र आई है उतने दिन हमारा संसार से, शरीर से वियोग हो गया। करड़ा शब्द, करड़ा शब्द कहे तो उतने मर गए हम, ये करड़ा है जरा, मगर वियोग हो गया, ये बात सच्ची है। अब आगे कितना बाकी रहा है इसका पता नहीं है, क्यों सबकी आयु बरोबर नहीं होती, इस बात से पक्का नहीं कह सकते, परंतु वियोग जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं, रत्ती बात नहीं, कैसे जब संदेह नहीं है। उस शरीर का वियोग आज मर गया, ध्यान दें आप, जिस दिन शरीर पैदा हुआ उस दिन मरना शुरू हो गया, उस दिन मरना शुरू हो गया। आप समझते हैं 5 वर्ष का बालक हुआ, 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष हमारे साथ रहा, जी रहा है, बिल्कुल दूसरी बात है। 80 वर्ष का होने वाला है, 5 वर्ष का हो गया तो अब 75 वर्ष का रहा है, अब 80 वर्ष आपके साथ नहीं रहेगा। 80 वर्ष उम्र में मरने वाला अगर 5 वर्ष का हो गया तो अब आपके 75 वर्ष है, जितने वर्ष आगे हैं उतने आपके कम हो गए। आप भी समझे हम बड़े हो रहे हैं, माता समझती है बड़ा हो रहा है, हमारे का छोटा हो रहा है, दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है, एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। इस तरह संसार मात्र और शरीर ये एक है, और आप और परमात्मा एक है, परमात्मा आपके हैं, आप परमात्मा के हैं, संसार शरीर का है, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, संसार के शरीर के साथ एकता है, आपकी परमात्मा के साथ एकता है, परंतु वो याद ही नहीं किया, भूल ही गए, याद ही नहीं, परमात्मा है कि नहीं है पता ही नहीं, और संसार है ऐसा मानते हैं, पर संसार का वियोग नित्य निरंतर हो रहा है। सब बात है नित्य अनंतर निरंतर, अभी आकर बैठे थे उस समय जितनी उम्र थी इतनी उम्र किसी की नहीं। अब आकर के आप अगर 4 बजे आकर बैठे तो 4 बजे से 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट उम्र सबकी छत खत्म हो गई है। 4 बजे आकर बैठे 15 मिनट हुए हैं तो 15 मिनट उम्र सबकी खत्म हो गई है, इसमें संदेह नहीं है, केस इतना भी, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। ये साथ रहने वाला नहीं है, साथ रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, तो क्या करो, इनकी सेवा करो, इन्हें बैर मत करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, संसार मात्र के साथ में सेवा करो, सुख पहुंचाओ, ये आपका काम है। ये साथ रहेगा और मेरे को सुख देगा, ये बिल्कुल बेवाजिब बात है, ये कभी नहीं देगा सुख, कभी साथ रहेगा नहीं। अरे आपका विचार हो गया कि इनको सुख देना है तो न्याल हो जाएगी, आपका बर्ताव बड़ा अच्छा होगा, बड़े सुखी होंगे, सब कुटुंब भी आपके सुखी होंगे। केवल इतनी बात है, उसे चाहना, सुख की चाहना छोड़ दो और सुख देना शुरू कर दो, आपका सुख घटेगा नहीं, वो आपके अनुकूल समय में घटे नहीं, नहीं। आपका विचार हो कि स्त्री है उसने अपने माँ बाप को छोड़ा, भाई भतीजा बहुआई उसको छोड़ा, कुटुंब को छोड़कर आपके पीछे आई, अब वो दुख पाती है तो आपकी गलती है। उसने अपने कुटुंब को छोड़ा है, आप अपनी गद्दी, राज गद्दी पर, अपने पिता की गद्दी पर बैठे, आपने त्याग नहीं किया है, उसने त्याग किया है, तो उसको किसी तरह का दुख ना हो, ऐसा विचार आपका सही है। और स्त्री का यही चाहिए कि जिसके लिए मैंने एक पति के लिए माँ बाप को छोड़ दिया, भाई भतीजा भुजाई इनको छोड़ दिया, तो इनकी अगर सेवा नहीं बनी तो गजब कर दिया। इतना छोड़ कर किया क्या? समुद्र को तर कर कने आगे डूब गए, वो कुटुंब का कुटुंब छोड़ दिया और यहाँ की सेवा नहीं करी तो क्या किया? तो स्त्री को चाहिए पति को छोड़ो, पति को चाहिए स्त्री को छोड़ो। आज निहाल हो जाए संसार, परंतु ये बात बिल्कुल भूल गए। ये कर्मयोग का रहस्य है, अपने सुख हो जाए, अपने सुख हो जाए, कभी होगा नहीं सुख होगा नहीं। आज जानवरों को मार रहे हैं, परिवार नहीं उधर कर रहे, ना सड़े दो उपाय, एक तो मार दे रहा, एक पैदा नहीं हो दे रहा। बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ, परंतु मानते नहीं, हम मानते नहीं है। ये नाश करना सुख का उपाय नहीं है। कहते रहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, हम कहे पानी नहीं मिलेगा, पानी ये अन्न भी मिलेगा कैसे? जब अन्न खेती करने वाले पुरुषों को अब कम कर दोगे कैसे मिलेगा? थोड़े दिन पहले जनता कम थी हमारे, उस समय बाहर से अनाज आया था, वो कितना अन्न गंदा था, गेहूं आए गेहूं रोटी बढ़िया नहीं मिलती थी, मैंने खाई है, मैंने देखा है। आज हम अभी गांधीनगर गए थे, गांधीनगर के पास में एक तो उसमें अनाज भेज रहे थे 80 लाख कितना, 40 लाख टन, 40 लाख टन चावल भेज रहे थे। हमारे को दिए, हम लाए नहीं, इतना तो हमारी गलती है, लाए नहीं, तो आपको दिखाते। 40 लाख टन विशेष भेज रहे हैं चावल, बड़े बड़े जहाज भर रहे थे, भरते जाते भर रहे थे, हम देख रहे हैं, नेत्र आंखों देख रहा है। अगर तुम अन्न नहीं मिलेगा, परिवार घटाओ, परिवार घटाओ, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, परंतु मानते हैं नहीं, ना ये मानते ना राज मानता। मैं देख रहा इसका बड़े भावी दुख बहुत होगा, हम लोग तो मर जाएंगे, ज्यादा उम्र है, परंतु आगामी संकट बहुत होगा, ज्यादा संकट होगा। जानवरों को मारते हैं, अब सांप को मारना, हाथियों को मारना ये कम कर दिया है, ऐसे संसार कम हो गए। जितने मारते हैं, जितनी खाल हिंदुस्तान से बाहर गई है, किसी देश से इतनी खाल नहीं मिली, ऐसा बड़ा भय अनुभव हो रहा है। नाश करने दो उपाय, एक तो मार देना, एक पैदा नहीं हो देना, मनुष्य को तो पैदा नहीं हो देना और पशुओं को मार देना, ये खास काम है। जंगल के जानवर मार दिए गए, पहले दीप जलाते थे, दीप कितने पतंग आते थे, आज नहीं आते पतंग, पहले ये छोटी छोटी कीड़ियां कटी थी, वो कीड़ियां नहीं है। जानवर के जंगल मार दिए गए, जंगल के जानवर मार दिए गए, पशु मार दिए गए, पक्षी मार दिए गए। हमने एक कथा सुनी, गीद मार दिए गए, कोई मर जाता तो गीद आते इकट्ठे हो जाते और वे खाकर साफ कर देते, गीद मर गए हैं, बहुत कम रह गए गीद, कहाँ गए पता नहीं है। वैज्ञानिकों ने बताया कि घास के ऊपर जो जहर छिड़का, वो जहर जानवर खाए, उस जहर से बना मांस, वो मांस खराब है, इस वास्ते गीद यहाँ से चली गई, ये हमने सुना है। तो इस नाश करने की नीति है अब बहुत खराब है, अत्यंत घातक है। भविष्यवाणी भी सुनी है कि अभी 2000 के बाद में, 5-7 वर्षों के बाद में फिर ठीक होगा, पर बहुत जनता नष्ट हो जाएगी। ये नाश करने का उपाय किया है, खराब है बहुत ही। आप सेवा करो, केवल एक आपके बीच में एक समाधि है, ये सेवा करो। श्री भी सुखी रहे, पुत्र भी सुखी रहे, पड़ोसी भी सुखी रहे, इनको भी आराम मिले, हमारे को सुख हो रही और भले दुख हो, ये महान दुख का कारण है। केवल यही वृत्ति हो, कष्ट मैं उठा लूंगा, सुख आराम से रहे। पुरुष कह रहे थे स्त्रियों को, स्त्रियां कह रही है पुरुषों को। एक स्त्री का मेरे पास पत्र आया, फिर मिले भी उससे, कि मैं पालन कर लूंगा, आप क्या है? नहीं तुम कहोगे, फिर उन्होंने चाट छोड़ दिया मेरे कहने से, परंतु बंद करो, जनता खत्म हो जाएगी, अब करोगे क्या? इस घाटे की पूर्ति होगी नहीं कभी भी, किसी तरह से नहीं हो सकती। जो मनुष्य मनुष्य धर्म नहीं लेने दिया है, ये घाटा हुआ, इस घाटे की पूर्ति नहीं हुई, कैसे हुई बताओ? आप इतने बैठे बताओ, रोगे, पश्चाताप करोगे। हमारे कई बहनों के कहते हैं संतान नहीं है, बूढ़ी माताएं कहती है हमारे पोता पोती नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है, बेटा देने की सामर्थ्य हमारे में नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं, थोड़ी बहुत बता देते हैं बात, हमारे सामर्थ्य नहीं। पुरुष का दोष है स्त्री का, किसी का दोष नहीं है, डॉक्टरों के परीक्षा करवा रही दोष नहीं है, तो कोई न कोई पोषाघात किया है, आपने गर्भपात किया है। ब्रह्म वेद पुराण में आया है लक्ष्मी जी का पहला गर्भ रहा, उसको नाक दिया गर्भ में, उसका ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड से हम लोग सुख सुख समृद्धि हो रही, पर दोबारा गर्भ नहीं रहा, लक्ष्मी जी नहीं रहा। आप क्या ताकत करते हो, आप एक बार कहीं नहीं होगा, ये ब्रह्म विवर्तित कथा है, ये मैंने पढ़ी है, ये दशा है, मैं मानते हैं नहीं भाई। नई बात सुनाई, एक नई बात सुनाई, काल है क्योंकि अखबार के माँ ऐसी बात लिखने ला गया अखबार वाला कि इतना दिन लिखता कि हम दो हमारे दो, अब लिखे है कि हम दो हमारे कोई नहीं, हमारे एक एक लिख के कोई नहीं, कोई नहीं, हेरी बात हो गया, हम दो एक और हमारे एक, हमारे कोई नहीं, तो 1000 का 500 तो हो गए, कोई नहीं तो खत्म हो गया सभी, दशा क्या होगी भगवान जाने, भविष्य हम जानते नहीं, पता नहीं है। तो आप सेवा करें, केवल सेवा पर, भाइयों से बहनों से कहना है अपने कष्ट पालें, पर दूसरे हमारे कुटुंबियों को सुख हो जाए, कुटुंबियों शुरू करो घर में से, ये घर में से शुरू करो, अपने क्रम में से हमारे घर के जितने सदस्य है इनको आराम मिले, केवल भावना बदलो आप ऐसे सुख देने की, सुख देने की ये मत करो, तो निहाल हो जाओ भाई, निहाल हो जाओ भाई। आज में कितने जानवरों को 36,000 कारखाने हैं कि बसों के काटेंगे, 36,000 करोड़ से अधिक पशु थे, अब 10 करोड़ के अधिक रहे पशु रहे, इनको मार देने के बाद में लाखों आदमियों को जीव का क्या दोगे, इसका उत्तर हमें मिला नहीं है, आप लोग मेरे बताओ। और हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा, इसी जगह ये कौम ही नष्ट हो जाएगी, हम दो हमारे एक ऐसा आज कहते हैं हमारे कोई नहीं, तो खत्म होगा और क्या होगा बताओ। हमारे जनता के नाश की चिंता नहीं है, हमारा चिंता हमारा संसार बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य जीव का कल्याण और सरलता से, कल्याण का बात कहेगा कौन, सुनेगा कौन मेरी, मैं पुस्तक लेके देखू तो पुस्तक मुसलमान सुनेंगे क्या, ईसाई सुनेंगे क्या, यहूदी सुनेंगे क्या, पारसी सुनेंगे, हिंदू ही नष्ट हो जाएंगे तो क्या दशा होगी। हिंदुओं के कल्याण की बात बताती एक ही बात, एक ही थी बात कि मेरे सिवाय मेरे देश सदस्य है घर के उनको सुख हो, मेरे को बेशक कष्ट हो पर दूसरों को सुख हो, केवल भावना आप कर लो, आप दुखी नहीं होंगे, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी। अब स्त्रियां भी यूनियन बना रही है तो क्या प्रेम बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा आप में, आपका घर का जीना मुश्किल हो जाएगा, अगर सेवा करोगे तो निहाल हो जाओगे। बात बदती है, चीज उतनी है, केवल भाव बदलता है, क्योंकि हमारे द्वारा हमारे घर वालों को शांति मिले, सुख मिले, हमारे माँ बाप है, हमारे स्त्री पुत्र है, हमारे भाई भौजाई भतीजे है, खास खास कुटुंबता ही है, खास कुटुंब आपके माँ बाप और आपके स्त्री और पुत्र, आगे भाई और भौजाई और भतीजे, ये खास कुटुंब है, इनको आराम मिले, केवल भावना कर दो आप, दुख मैं पा जाऊं पर इनको सुख हो जाए, आप शुरू कर दे सब सुखी हो जाए, दुनिया मात्र सुखी हो जाएगी, इनको दुख हो जाए हम सुखी हो जाए, एक भी सुखी नहीं होगा, कभी भी सुखी नहीं होगा। 100 आदमी अगर विचार करे कि मैं अकेला कष्ट पाऊं, ये 100 आदमी सुखी हो जाए, ऐसा अगर 100 आदमी विचार करे तो एक एक मिनट 99.5 सुख का वोट आएगा। और मेरे को सुख हो जाए, दूसरे जाए चूल्हे में परवाह नहीं, तो आधा वोट आपका आएगा सुख का और 99.5 आएगा दुख का वोट। होगा अंत में क्या होगा, सब तुम सभी दुखी हो गए। अब सब कर लो, 100 आदमी है, 100 आदमी ने विचार किया, 100 ही आदमी ने कि हम दुख देख से पावे, परंतु हमारे ये 100 आदमी ये सुख हो जाए, 99.5 सुख आएगा। आधा अपना वट में सुख का है, दुख का नहीं है। दुख में सह लूंगा, दुख होगा तो 99.5 सुख का आएगा। और मैं सुखी हो जाऊं ये जैसुल्ले में, 99.5 वोट आएगा दुख का, तो दत्ती जगह होगा, सब दुखी होंगे। आप हिसाब कर दीजिए ठीक है। अगर आप सुखी होना चाहते हैं, मैं नहीं कहता 12 सुख पहुंचाओ, 12 सुख पीछे पहुंचाओ, पहले कम से कम आरंभ करो घर में से। इसके बाद फिर पड़ोसियों को, उसके बाद फिर हमारे प्रांत में को, फिर प्रांतों को, हमारे दूसरे प्रांतों को, दुनिया मात्र को आप निहाल हो जाएंगे, आप सुखी हो जाएंगे और दुनिया सुखी हो जाएगी। ये उपाय है, बड़ा सीधा सरल उपाय है। अरे कुटुंब में से शुरू करो, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे, 2, 4, 3, 7 हुए, उनमें कई भतीजा हो जाएगा, कई आपके लड़के हो जाएंगे, ये बात एक अलग है। ये खास कुटुंब है आपका, खास कुटुंब में वो सुख हो, चाचा ताऊ उनको भी सुख हो, हमारे पड़ोसियों को सुख हो, हमारे नजदीक रहने वाले सुख हो, हमारा वास मात्र सुख हो, हमारा वास होता हमारा प्रांत मात्र, हमारा गांव मात्र सुख हो, हमारा प्रांत मात्र सुख हो, दुनिया सुखी हो जाएगी अगर ये विचार करो तो। और ये जो अभी चल रहा है परिवार नियोजन का काम, एक भी सुखी नहीं होगा, बहुत कष्ट पाएंगे, दुनिया नष्ट होगी, काम करने वाले नहीं मिलेंगे। लोग तो कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते हैं पानी मिलना मुश्किल है। अभी भी पानी की तंगी है। दक्षिण में पंडरपुर में है, पास में वो है आलंदी में अभी भी पानी की तंगी है। अभी भी ऐसी मैंने सुनी है, देते हैं पानी, स्नान नहीं कर सकते, पानी कम है, पानी सब में धीरे जा रहा है, बोरिंग करा रहे हैं और बांध बंधे हुए हैं, दो तीन दिन में वो बांध मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, पानी मिलने का मुश्किल हो जाएगा, खेती करेगा कौन? आप दो ही होंगे, खेती कौन करेगा? दूसरे देशों के साथ व्यापार कौन करेगा? फैक्ट्रियां कौन चलाएगा? इसका जवाब नहीं मिला मेरे को। ये दो हमारे प्रश्न है, इतने कारखाने खोद रहे हैं नाश करने के, ये नाश 10 करोड़ रहे थे, 36 करोड़ थे, ये 10 करोड़ रह गए, 10-12 करोड़ ये पशु नष्ट हो जाएंगे, फिर ये काम क्या दोगे आप? और हिंदू समाज ही नष्ट हो जाएगा। हिंदू समाज ने बहुत अपनाया है इसको, ईसाइयों ने नहीं अपनाया है, मुसलमान ने नहीं अपनाया है। आपका जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय मुस्लिमों में कितनी संख्या थी, आज मुस्लिमों की कितनी संख्या है, हिंदुओं की कितनी संख्या थी, अब कितनी संख्या है? मुसलमानों का विचार है आपके पुस्तकों का नाश करना, आपके मंदिरों का नाश करना, आपके बहन बेटे को ले जाना, ये काम उनका। वो बढ़ रहे हैं, आप घट रहे हैं, दशा आप क्या हो गई, मानते हैं नहीं? आप देख लो, विचार कर देख लो, दशा ये हो रही है। हम कहते भाई सेवा का काम करो, आपका अंतर शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, भाव शुद्ध हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, संसार मात्र सुखी हो जाएगा। शुरू अपने घर से करो, घर में सब सदस्य को सुखो, फिर पड़ोसियों को सुखो, फिर अपने मोहल्ले को सुखो, फिर हमारे शहर को सुखो, फिर हमारे प्रांत को सुखो, फिर हमारे देश को सुखो, फिर स्वर्ग को सुख हो, फिर त्रिलोक को सुख हो, स्वर्ग मध्य पाताल को सुख हो, ऐसे बढ़ाओ तो आप निहाल हो जाओगे। और मेरे को सुख हो, स्त्री से दुख पावे, स्त्री के मैं पे दुख पाऊ, स्त्री को एक कर ली, यूनियन बना ली, एक घर में कोई करेगा ना, कह दिया जाए रसोई बनेंगे, शहर में रसोई बंद, सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा। ध्यान सोचो आप, ये सुख का तरीका सोच रखा है, ऐसा विचार कर रखा है, इसमें सुख नहीं होगा, आराम नहीं होगा, दुख हो जाएगा। इस वास्ते सबको आराम मिले। हमने कहा था हमारी सेवा करो, हमारे को सुख पहुंचो, नहीं, आप अपने घर में करके माता पिता, अपना स्त्री पुत्र और भाई भतीजा भुजाई, इतनों को सुख बनाओ, आपको सुख बनाओ, आपको सुख बनाओ, ये बात फिर दूसरे कुटुंब इतने को ऐसे शुरू करो। आपका बड़ा भारी काम होगा, बहुत बड़ी भारी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है, किंतु तुम्हारी संदेह नहीं, करके देखो, करके देखो। आज अपने कुटुंब में आप सब सुखी बनाओ, अपने कुटुंब में माता पिता, स्त्री पुत्र और भाई भौजाई भतीजे, जितने इनको पहले सुखी बनाओ। हम बदल गए, मैं अकेला कर सकाऊ, ये सुखी हो जाए, आपके आनंद होगा। ये बहुत बढ़िया रीति है, बढ़िया उत्तम बात है, ये गीता का कर्म योग है, इसको कर्म योग कहते हैं। अपना कल्याण करना सांख योग कहलाता है, और भगवान की भक्ति करना भक्ति योग कहलाती है। गीता कर्म योग और सांख योग लोक कहती है, भक्ति योग और अलोक कही है। लोकेश्वर द्विधानिष्ठा, लोकेश्वर ज्ञान योग संख्या नाम, कर्म योग योग नाम, द्वारो लोक अक्षर अक्षर नाशवान न अविनाशी। और परमात्मा है एक परमात्मा, उत्तम पुरुष तो अन्य, लोक है उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अलोक है, वो परमात्मा है। सब सुखी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, परंतु आप मेरी बात मानो, या नहीं मानो तो आपकी मर्जी, हम क्या करें बताओ। हम कह देते हैं, कह सकते हैं, और क्या करेंगे। एक कुम्हार था, कुम्हार वो घर पर पहुंचा, भूख लगी है, वो कही घर में दाना नहीं है, रोटी बनाऊं किसकी है ही नहीं, तो वो एक हांडी लेकर पहुंचा। गांव के आदमी जानते हैं, सभी पहचानते हैं आपस में, वो हांडी लेकर पहुंचा। एक आदमी ने हांडी ले ली, बाजरी दे दी, बाजरी ले जाकर स्त्री को दे दिया, स्त्री ने खींचा बना दिया। तीसरे चौथे दिन मिले, यार क्या ये किया, क्या किया, हांडी चढ़ी नहीं, हांडी थी फूटी हुई, तो हांडी रखी जो आग बुझ गई, हांडी चढ़ी नहीं, तो कुंवर बोलेगा हमारी हांडी चढ़ गई, हम भूखे बैठे थे, हमारी हांडी चढ़ गई, अब फूटो नहीं जी बात करो, हमारी तो हांडी चढ़ गई, हांडी चढ़ गई तो रसोई बन गई, हमारी हानि चढ़ गई, हमारी रसोई बन गई। तो इस तरह से आप अपना करो, दूसरे फूट जाए ऐसे करो, फायदा नहीं होगा, सब सुख हो जाए। ये सब के सुख करने की, आराम करने की बात आप घर से शुरू करो। आप इतने बैठे हैं, ये बहन बैठी, भाई बैठे हैं, केवल घर में कहते हैं, घर में हमारे सिवाय सब सुख हो जाए, कष्ट उठाने के हमारे तैयार है, हमारे शरीर से सब ऐसे सुख हो जाए, केवल ये भाव शुरू कर दो आप, देखो आप सुखी होते होते ही होते हो। अजमेश कर लो, ये संपूर्ण संसार मात्र को सुखी बनाने का एक बढ़िया तरीका है, आप ये तरीका बनाओ। ये नहीं काट रहे, ये मर जाए बस, संतान पैदा ना हो, हमारी ये पैदा ना हो, इसे सुखी हो जाएंगे। देखना तपाशा, बाबा जी तिलक असा किया, उसमें सिर माई सूखे गले उड़ेगा, गीला है बताओ, सुविधा रमाई है पर गीली है, सूखे देख देखना, थोड़े दिनों के बाद देखना आप, अभी भी कष्ट हो रहा है और तेल थोड़ा बटेगा, स्त्री पुरुष आपस में लड़ेंगे, सुख के लिए लड़ेंगे, ये लड़ाई होगी, क्योंकि हमारे को सुख होना चाहिए। स्त्रियों की यूनियन बन गई है लगते हुए, मैंने सुना है, एक कोई स्त्री पर शांत करता है तो स्त्री जाति त्रिगर्षि बने तो ये तरीका नहीं है, सुख का आनंद का आराम का तरीका नहीं है। मैं ये तरीका ही विचार कर रहे, इसे विचार कर रहे। इस वास्ते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किसी को भी कष्ट न हो, ये भाव आप रखो निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। आप कर लो, पूछते हैं कई भाई पूछते हैं कि मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शन ये भाई स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाओ, आप सुखी हो जाओगे। जिन लड़कों ने, जिन भाइयों ने अपने पुत्र के विवाह में लड़की वालों से धन नहीं लिया, शुरू में ऐसे भाई उसने मेरे को कहा है कि मेरे पुत्रियों का भी विवाह करने में हमारा धन नहीं देना पड़ा, लेते हो दुखी हो जाते हुए कि आपकी पुत्री नहीं हो गई, अरे पुत्रियों को मार दिया है तो आपकी जनता नष्ट हो जाएगी, माँ के बिना कैसे पैदा होंगे आप, इतने बैठे हैं भाई बहना है, बिना माँ के कौन पैदा हुआ, अरे गर्भ में ही हुआ नष्ट कर दे तो स्त्री को कन्या को विवाह कहाँ होगा। बहुत पुरानी बात है जैसलमेर की, जिसमें 35 तो है लड़कियां और 65 है लड़के, तो 10 तो रहे हमारे। और आज हमें ये अपने गए थे दुर्शासन, दुर्शासन बताया कि 100 तो लड़का और 50 लड़कियां, लड़कियां थोड़ी है 50 लड़के हैं, विवाह नहीं होगा मरेगा तो कौन खत्म होगा, हिंदू समाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि लड़की के मैं कहता हूँ तो स्त्रियों कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं है कितने पैसे लगते हैं, पर पैसे लगते हैं आपकी दशा क्या होगी ये सोचते नहीं है। इस वास्ते गर्भ मत गिराओ, गर्भ नाश के लिए उद्योग कर रहे हैं, 1 अरब और कितनी ऊपर 51 लाख कितने, 1 अरब 51 करोड़ कितने गर्भपात हुए हैं दुनिया मात्र के सब में, तो कितना गर्भपात है, ये गर्भपात करती है ठीक बनती है, मानते नहीं गर्भपात करती है, बहुत पाप है संसार में, पाप जितने होते हैं उनसे ब्रह्म हत्या को सबसे पाप ज्यादा माना है। ब्राह्मण जिसके द्वारा दुनिया का हित होता है ऐसे ब्राह्मण की हत्या करना बहुत पाप, यद पाप ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात में, गर्भपात से दुगुना पाप होता है, यद पाप पराशर स्मृति होती है, यद पाप ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात में प्रायश्चित तस्यास्ति, तस्यास्ति आगो भी ये थे, उसका प्रायश्चित नहीं हत्या करना चाहिए, वो गर्भपात कर रहे हैं बड़े जोरों से, हिंदुओं में विशेष दर्श है, मुसलमान बहुत कम, ईसाई बहुत कम, वे बढ़ा रहे हैं अपना वर्ष और ये हिंदू नष्ट कर रहे हैं। मुसलमान ने कहा कि हम कैसे पालन करेंगे, 60-60 दर्जा करके एक एक मुसलमान के 60, 1 के 20 है, 2 के 5 सुनी है बात है, 1 के 20 1 के 60 3 ब्याह किया उन्होंने, स्वतः ब्याह करने की तैयारी है, बोले 60 साल यही गए कैसे पालेंगे, एक मर जाएंगे, हिंदुओं का धन हमारा है वो हमें मिलेगा और कौन मिलेगा, ये तो मर जाएंगे जैसे मरने पर हमारा धन है, ये बुखारी बुखारी ने कहा है ऐसे हमारे पास सुनने में आई है, तो ये दशा है। तो आप अगर मेरा करना माने तो आप अपने घर में से शुरू करें, घर वालों को आराम मिले और धन मिले, गर्भपात मत करो, ये परिवार नियोजन मत करो, अगर आपको सम्मान न चाहिए अलग अलग रहो, संयम रखो अलग रहो, कृत्रिम उपाय करके व्यभिचार करना, व्यभिचार ने बड़े बड़े पाप है, इससे बहुत चरित्र गिर गया है, हिंदुस्तान का चरित्र गिर गया है, बड़ा भारी चरित्र, जो चरित्र दामी है वो गिर गया है, नाश हो गया है या फिर नाश हो रहा है बड़ी तेजी से। कृपा करो, बचाओ, अपने अपने घरों में आप तैयार करो, ठीक हो जाएगा, फिर सब सब ठीक हो जाएगा। अपने घर में, अपने अपने घरों में, बहनों को भाइयों को ही करा, अपने अपने घरों में इस बचाओ। ये संतान नहीं चाहिए, कृत्रिम उपाय मत करो, अलग रहो। ये हमारा संतान चाहिए नहीं, हम अलग रहेंगे, ब्रह्मचर्य रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और इनसे नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है। एक एक घर में आप विचार करो, निहाल हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। करके देख लो, आपको विश्वास ना हो तो करके देख लो, सुखी हो जाओगे। नहीं तो दुखी ज्यादा ही होना ही पड़ेगा, सुखी हो सकोगे नहीं। दो काम है खास आपके लिए, एक तो भगवान को याद करना, एक दिन दुखियों की सेवा करना। दो काम अगर आपके नहीं तो आप मनुष्य क्या हुए? मनुष्य दो काम, भगवान को याद करना और दिन दुखियों की सेवा। अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, धनहीन है, कोई जीविका नहीं है, ऐसे विधवा स्त्रियां है, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे दीन दुखे उनकी सेवा, उनकी सहायता करो। भगवान ने पैसे दिए तो पैसा दो, प्रबंध का प्रबंध करो और काम लगाओ। सहायता नहीं कर सकती, सहायता के अंतर करो, काम लगा दिया जाए तो उम्र भर कमाओ खाओ, ऐसे काम लगाओ। ये दो काम आपका करने का है, अभी अभी वर्तमान में दो काम करने का है। जितनी आपकी शक्ति उतना सत्य सारू दत्त बांटे या नापो कहते तो नरा निपट नाकारो न ना दीजिए उन देखा सत्य सारू जैसी शक्ति आपकी उतना एक आदमी को आप इतनी शक्ति एक आदमी करो, दो आदमी करो, तीन आदमी करो। जैसे लाखों रुपए है छोड़कर मरोगे रुपया छोड़कर मरोगे क्या फायदा? वैसे दुनिया की सेवा कर दो कितना बढ़िया काम होगा, या छोड़कर मरना पड़ेगा। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दोपहर पहली, भगवान रोटी देंगे, जरूर देंगे, अन्न मिलेगा। आप ऐसे मत करो अन्न नहीं मिलेगा, ऐसे सेवा करो एक दो व्यक्ति जितनी सुगमता से कर सको। सेवा के लिए ज्यादा खोज करने की जरूरत नहीं, जो सामने दुखी आ जाए उसी को सुखी बनाने, अपनी शक्ति अनुसार सुखी बनाओ। कपड़े की सहायता करो, अन्न की सहायता करो, कपड़ा अन्न की सहायता दो, चार चीज है, कपड़ा है, अन्न है, जल है, मकान है। तो अन्न जल की सहायता, औषधि सहायता, ये सहायता करो, मकान नहीं दे सकते सबको, कोई बात नहीं, आप शक्ति अनुसार कीजिए। बड़े बड़े धनी आदमी है सब छोड़कर मरे क्या फायदा? एक बात मार्मिक बताओ आपको, ध्यान देना, जिस धन को आप काम में नहीं लेते उस धन में और गद्दी कागजों में क्या फर्क है? नोट आपके पास पड़े हैं करोड़ रुपयों के और एक के पास में अखबार पड़े हैं रद्दी बहुत से, उनमें उनमें क्या फर्क है? जब तक काम लोगे तो अखबार काम आएगा, अखबार भी काम आएगा, धन बहुत काम आएगा। पर धन काम में नहीं लोगे, ना आपके ना तुझे काम आया, वो धन है क्या काम का बताओ, गहरा सोचो क्या काम है? आपके पास विद्या है, आपने पढ़ी, ऐसे ही काम नहीं लेते क्या काम की? नहीं और होगा क्या फर्क हुआ उसमें? आपके पास पैसे है जिसके पास नहीं है, अभिमान भले ही करो, लोग काम क्या आया? आपके पास कोई शक्ति है, वो शक्ति से काम लो तो काम की है, शक्ति काम में नहीं लो तो क्या काम की? सोच जाते हो तो शरीर का काम का आया, निगम में बैठे हो तो शरीर का काम आया, निगम धन है तो आपके क्या काम आया? ना आपके आया ना दूसरे का आया। उसके द्वारा सेवा करो, हित करो, निहाल हो जाओगे अपनी शक्ति अनुसार से। एक रोटी हम दे सकते हैं भाई, इतनी नहीं, देखो आपको बहम है कि धनी ज्यादा है वे ज्यादा उपकार करते हैं, अधिक धन वाले अधिक उपकार नहीं करते हैं, कम धन वाले उपकार ज्यादा करते हैं। जिसके पास 5 रुपए हैं, केवल 5 ही रुपए हैं, वो गऊओं की सेवा होते 1 रुपए दे सकता है, 100 रुपए वाला 20 रुपए दे सकता है क्या? अरे 20 रुपया दे दे तो 5 रुपया में से 1 रुपया खर्च गया, तंगी रहेगी 4 बजे में। अरे 100 रुपया है, वह 20 रुपया दे दे 80 रुपया बीस में तंगी हो गया, उस 1 रुपये के समान 20 रुपया नहीं होगा। 1 लाख रुपया हो तो 1 लाख रुपया के पास है 20,000 दे देगा, बड़ा धनीमान धन करता है, गलती की बात है, छोटा धनवान ज्यादा करता है। यह भगवान के धन की गरज नहीं है, इनकी गणना नहीं है, गणना है कि शक्ति क्या है, कितनी शक्ति है। एक रंगा हाथी बड़ा बलवान होता है, नहीं हाथी से कीड़ी बलवान होती है, कीड़ी बलवान ज्यादा है, 2-3 कीड़ी बना इतना जोर ले जाएगी, हाथी 3-4 हाथी में ले जाएगा। समझते नहीं आप शक्ति कितनी, शक्ति कीड़ी में ज्यादा है, क्योंकि वो कीड़ी का बलवान है हाथी से, मानोगे नहीं, मन विचार कर देंगे, वो सच्ची बात है। इस वास्ते कम धन वाले बहुत उपकार कर सकते हैं, दुनिया का बड़ा हित कर सकते हैं। आपकी कम शक्ति है, वे ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं, भाव की जरूरत है, भाव की। 5 रुपया वाला 1 रुपया खर्च करने पर तंगी होती है पैसे, 100 रुपया 20 रुपया देने पर तंगी नहीं आती, 1 लाख रुपया होता है तो 20,000 रुपया देने में क्या तंगी आई, 85,000 पड़िया पड़ा। ऐसे 1 करोड़ हो तो 20 लाख कदे कदे ना खर्च, 5 रुपया 1 रुपया दे सकता है, इतना सुबह 1 करोड़ रुपया वाला 20 लाख रुपए दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। इस वास्ते साधारण आदमी है भाई, हम क्या करें? आपकी बहुत भगवान ने कृपा की है, थोड़ी शक्ति दी है, थोड़ी शक्ति से थोड़ा दान रखने बड़ा पुण्य होगा, बड़ा भारी भारी पुण्य होगा। करोड़पति 20 लाख रुपया दे तो बरबर बरबर होता है, होने पर भी 80 लाख पड़े पीछे, कितना पड़ा है, 1 रुपये देने पर भी तंगी आती है। इस वास्ते भाइयों, आपकी भावना केवल शुद्ध देने पर बनाओ, दूसरों को सुख हो और भगवान का भजन हो, दो बात, देन दुखियों को सुख हो और भगवान का भजन करो, दो बात आप शुरू कर दो तो आपका बड़ा भारी कल्याण होगा, बड़ी शांति मिलेगी। कोई भी दुखी जिसको आप शुरू कर सकते हो, 1 रोटी आपके पास में, आधी रोटी दे सकते हैं, आधी रोटी हम खाएंगे, आधी रोटी तुम ले लो, उस आधी रोटी का बड़ा भारी पुण्य है, बड़ा भारी पुण्य है। आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख दे दोगे? 1 रोटी वाला आधी रोटी दे सकता है, मैं 1 करोड़ रुपया हो तो 20 लाख दे सकता हूँ, मुश्किल हो जाएगी। उसने 1 आधी रोटी का भी इतना पुण्य है, 1 अरब रुपया है, 50 करोड़ देगा। इस वास्ते ज्यादा धन वाले ज्यादा पुण्य नहीं करते हैं, ज्यादा कम है उनके पास में वे बड़े पुण्य कर सकते हैं, बड़ा भारी कर सकते हैं। इस वास्ते आप कोई ऐसा न माने कि हम साधारण आदमी है, आप साधारण नहीं है, आप बड़े बहुत बड़े हैं, आप आदमी भगवान के यहाँ दरकार नहीं है गिनती की, कितना किया, अखबार में नाम निकलेगा, वाह वाह हो गई, 1 रुपया दे क्या नाम होगा, कोई अखबार निकलेगा, कोई बेचारे 1 रुपया दे दे क्या दिया, मैंने 1 5 में से दिया, कितना दिया है वे? आप 5 में से 1 रुपया दे दो, 1 रुपये दे दो, 5 में से 1 करोड़पति हो, 5 में से 1 दे दो, मुश्किल हो जाएगी, 20 लाख होते हैं। इस वास्ते आप अपनी शक्ति अनुसार उपकार करो और भगवान को याद करो, ये 2 बात आपका कल्याण करने वाली, करके देख लो आप घर में, एक एक घर में करके देख लो। मैं कहता हूँ आग बात नहीं हो तो आप करके देख लो। इसमें पूछा है, सब जगह भगवान के रूप देखते हैं, किसी किसी दोष के देखने पर मन से नमस्कार कर सकते हैं कि उनके पास सपना समझा सकते हैं, समझा नहीं सकते। कलयुग की लीला कर रहे हैं भगवान, वो जो दुख दे रहा है दूसरों को कलयुग की लीला कर रहा है। माने तो परी प्रार्थना करो, नहीं माने तो आप जा चट। मैंने देखा है छोटी स्टेशन पर उतरना है हमें, हम पूछते हैं अरे भाई स्टेशन कौन सा है, चचा चचा इतने में कह दे गार्ड वाला है, कहते कहा है क्या हाल जो बताओ, चल चल क्या इतने में गार्ड वाला, चल चल चार तो कह दिए गार्ड वाला चार अक्षर रहते हैं गार्ड वाला है भाई रतन सतन। आपसे प्रार्थना है आप स्वाभाविक सबका हित भावना रखो, आप वो खर्च का नहीं कहते खर्च करो, केवल इतनी भावना सब ठीक हो जाए, अच्छा ठीक हो ही जाएगा इसमें संदेह नहीं है, केवल ये सुखी हो जाए सब आराम हो जाए, फायदा होगा लाभ होगा। करके देखो, करके देख लो, घर घर वाले सुखी हो जाए, फिर दूसरे जो कोई कह दुखी हो सुखी हो जाओ, आपके सामने ना हो दुनिया में फिरने की जरूरत नहीं, दुनिया में देखने की जरूरत नहीं कौन कौन दुखी है, आपके सामने दुखी है जैसे कर दो। लच्छी राम जी गुरु दिया थे शेर जी श्री जयदास जी के सत्संग में, लच्छी राम जी गुरु दिया किसी को दुखी समझते, साइकिल की रिक्शा किया, रिक्शा के वो कहते हैं मतलब आठ आना लेंगे, वो कहते हम चार आना देंगे, लड़ते देगा वो जाने क्या क्या बात है कि हम आठ आना देंगे, तुम कहते हो चार ना लड़ते हो चार लेंगे चार आम देंगे, चार आना खर्च किया चार आने पर कितना काम किया, बस चार आना चार आना चार आम लग गया। उनकी पंचायती करी, दो भाई भाई थे उनकी पंचायती हुई, वो कहते हैं हम आपको पंच जब मानेंगे, या जो हीरे की मुंदरी, हीरे की मुंदरी हमारे को दे दो तो आपको पंच तुम्हारे रहेंगे तुम्हारे रहेंगे तुम्हारे देंगे। दूसरे भाई ने कहा हीरे की मुंदरी दो तो हमारे को पंच जब मानेंगे, याद देनी पड़ेगी, हाँ देंगे तुम्हारे देंगे, दोनों ने शुरू कर दिए। सोनार के पास में जाकर वो बताया ऐसे हीरे की मुंदरी जैसे बनी वैसी की वैसी बनाई, बना कर क्या देखो देखो देखो तुम्हारे देते हैं तुम रखो मैं भी दिखाना मत तुम्हें कि हमने ले ली है, यदि कृपा करना बन भाई कहना मत ऐसे तो हमने ले ली है तुम्हारे को देते हैं, कुछ हो गया तुम्हारे को देते हैं तुम कहना मत बत। कुछ वर्षों के बाद में कोई विवाह हुआ तो मोहरी पैसे निकले, ये भाई जी ये मुख्य हमारे को दी मोरी मुरोदी दी है, वो कहते हमारे मुरी दी है, पैसा अपने घर से घरवा करके एक मुंदरी दे दी उनको, कितना काम हुआ। ऐसे कई दृष्टांत है उनके, लच्छी राम जी मुरोदिया नाम था, ये गीता पे सपना है, इसकी पहली पर साई साई घर पे उन्होंने दिया था, जगह थी कूड़ा कचरा डालने के लिए, जिससे गीता प्रेस बना हुआ अभी। तो ऐसे कई काम किए उन्होंने, एक माल गोदाम था जिसमें कबीतर घूम रहे थे तो पूछा किसका है, अंग्रेज का है, उस अंग्रेज गए जा करके चाबी लेकर कौरव कदम में मिलेगा, अब बोलो कोई मैं दख पड़ जाए तो महाराज एक जगह गए जो मेरे पास कपड़ा नहीं था, अपने पास कपड़ा नहीं अपनी धोती खोल दे दी, गली में था धोती खोल दे दी कपड़ा पैसे पड़ा, स्त्री से मांगा धोती धोती पैसा, ये भाव है। अब धोती में कुछ ज्यादा दाम लगते हैं, दाम ज्यादा नहीं भाव है मित्र का, अपनी स्त्री से मांगा कि धोती ला समझा, और पास में था नहीं कपड़ा कह दे भी क्या धोती थी, तो देने का स्वभाव भाव केवल आप भाव बनाओ, सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे संत मया, सब निरोग हो जाए सब सुखी हो जाए, किसी को दुख ना हो किसी को कष्ट ना हो, उस कष्ट को हम दूर करेंगे हमारी शक्ति के अनुसार, बड़ा भारी काम आ पाऊंगा। आप जितने भाई बहन बैठे अगर आप शुरू कर दें तो बड़ा लाभ होगा, दुनिया का बड़ा भारी हित होगा, आप केवल अपने कुटुंब का उसे शुरू कर दो, शुरू अपने कुटुंब से भाव कर दो, आपका भाव बहुत व्यापक होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। और अपने स्वार्थ के लिए करोगे नहीं होगा। आज स्वार्थता ज्यादा पैदा हुई है। गीता कर्मयोग कहती है, सुकर्मयोग, कर्मयोग करने से योग होता है, योग परमात्मा का संबंध। संसार के साथ में खर्चा और भगवान के साथ में संबंध कर्म योग। भगवान का भजन करने से भगवान के साथ संबंध भक्ति योग। ज्ञान के साथ अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए तो ज्ञान योग। कर्म योग, हठ योग, लय योग, मातृ योग, जप योग, अधिक अधिक योग है, सब परमात्मा प्राप्ति कराने वाले। केवल हृदय में आपकी आशा ये, और शुरू करो केवल कुटुंब से, अपने माता पिता से, अपने स्त्री पुत्र से, और भाई भुजाई से, भतीजा शुरू करो। करके देखो, आप करके देखो, शांति मिलेगी। आपके कुटुंब भी ना करे, आपके भाई ना करे, आपकी भुजाई भी ना करे, मत करो, आप करो। शक्ति नहीं है भाई भुजाई की आपको तिरस्कार करने की, आपका अपमान करने की ताकत नहीं है। प्रेम का संबंध अपना पड़ा है, सबको सुख हो जा, सब सुख हो जा, ये भाव आपका हो गया, आप निहाल हो जाएंगे। आपकी शक्ति कितनी हो, ऐसा आपका कितना हो, चाहे धर्मपति हो, चाहे शतपति हो, चाहे सहस्रपति हो, 100 रुपया है, आपके पास 100 रुपया ही नहीं है तो कोई हल नहीं। भाव बनाओ, आधी रुपये तुम ले लो, आधी रुपये हम खा रहे, ज्यादा देश नहीं सकते, हम भी खाएंगे कुछ तो खा लो। निहाल हो जाओगे, जितनी शक्ति होती है कितना फायदा होगा। एहलकार हो आप, जिस पर आपका आधिपत्य है उसमें सबको सुख कैसे हो, सब आनंद में कैसे हो, आप निहाल हो जाएंगे। भाव यही, हमारे को कष्ट पड़े हम वापस आ रहे, सब सुख कैसे हो जाए। सर्वे भवन दुष्विना सर्वे संत मेरा माया, सब निरोग हो जाए। माँ कष्ट से दुख भाग, कोई दुखी न रहे, कोई दुखी न रहे, केवल भाव, केवल भाव। शुरू करो कुटुंब से, अपने कुटुंब से शुरू करो, सीधी साल बात है। आपके कुटुंब का सुधार होगा, आपके पड़ोसियों का सुधार होगा। एक पंडित जी थे, काशी से बच कर आए थे, पुस्तक ऐसी बहुत दीप मिला दी हुई, अब मेरे पैसा पास में नहीं, कहां से खर्च करे। वर्षा आ गई तो मकान रे नीचे खड़ रह गए दरवाजे में, वर्षा आने को उसको भेज जाएगी। उस दरवाजे पर रहती थी बेशिया, तो एक मोदाराम नाम सते जा रहा था, तो उसने चोरी का चोरी जा तो ये स्वर्ग में नरक में, तो वो गई। पंडित जी ने देखा, देखो ये भी बात देख ले, वो ठहर गए वहां, आ गया तो स्वर्ग में गया, एक दूसरा जा रहा बोल रहा निकल कहाँ गया, ये नरक में गया। पंडित जी पहुंचे ऊपर, मैं विद्या पढ़ा, कई वर्ष रहा गंगा जी में, काशी जी मेरा ये पद्धन की अपने पता नहीं कौन मर कहाँ गया, आपने इतने बता दिया। स्वर्ग स्वर्ग बता, महाराज आए बेचना देखा पुस्तक ला दी यार, हमारा तो ग्राहक है नहीं, तो समझ गया दौड़ सही, हमें पास सुनने के लिए आए। छोरी को पूछा कि बता, तने कैसे बताया कि मैं गई जहाँ का उमड़ा, रो रहे थे लोग कि आग मर गया, उनके घरों में जा जाकर उन्हें बातें सुनी कि वो मर गया, निहाल हुआ, घर कहीं को फांसी लगा दे रहा, किसी की चोरी करा देता, किसी का गवाह दे देता, किसी कुछ करा, कुछ तो करता ही है। कुत्ता गया घर की ऐठ गई, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोग कह रहे थे, तो मैं नरक में गया है। लोग अरे कोई बीमार होता तो सेवा ही करता, मोहल्ले भर में कोई बीमार हो सेवा करता, संतों को बुलाता, सत्संग कराता, लोगों को सब उत्साहित करता, सब करता, उमर गया, अंधेरा हो गया, ये स्वर्ग में गया। पंडित जी अरे तो हमारे शास्त्र हमारी है, तो दूसरा सुख पहुंचाता है, सुख होता है, दूसरा दुख पहुंचता है, दुखी होता है, पर करके देगा करके, उसने चटके दिया, स्वर्ग में गया, नरक में गया है। पड़ोसियों देखो पड़ोसी पूछो आपके घर वाले और पड़ोसी जितना साफ बताएंगे दूसरा बता सकेगा नहीं, हाथ देखा होगा नहीं, नहीं बता सके पूरा जन्म पत्री से पूरा नहीं बता सकेगा, पड़ोसी बता देगा कम पड़ता है। इस तरह से आप कृपानाथ जितने आप हो अपनी शक्ति ज्यादा खर्च करने की बात नहीं बताए, ज्यादा परिश्रम की बात नहीं बताए, जितना परिश्रम कर सकते हो जितना खर्च कर उतना खर्च करो, केवल भाव ये सब शुक्रिया कहीं वो दुख नहीं हो। रावण के यहाँ हनुमान जी गए तो कहा कि शो मार दो, तो विभीषण आया उसने कहा कि नेति विरुद्ध में मारिए दूत, दूत आता उसको मारना भी चाहिए, तो कैसे खबर अपनी मन की व्यवस्था आएगी, उन्हें खबर अपने कैसे मिलेगी, दूत को मारना नहीं चाहिए, मारा नहीं तो क्या करें। कि ये बंदर होते हैं पूछ पर बड़ा प्रेम होता है तो पूछ के लिए फिर आग लगा दो, रावण ने कह दिया पूछ इन जाएगा अपने मारे को कहेगा, हनुमान जी ने पूछ बनाना शुरू किया, लंबा बढ़ाते ही गए, अब तेल रुई लाला लपेट लपेट कर गए, लगा रही आग, छोटा रूप धारण करे पट निकले खुद बैठे ऊपर, अब घुमाया घुमा तो सब लंका बागी चल सुन करके कूद कूद करके जान जान उल्ट उल्ट उल्ट लंका से जा रही उल्ट पुल्ट जाकर के बारिश हुआ कूद पड़े समुद्र में, और मन में चिंता हो रही गजब कर दिया सीता जी बनी होगा, सीता जी बनी होगा, और जो माँ के जाकर पहुंचा माँ बेटा हमारे तो ठीक है, वो बन था पास में अशोक बन बाटिका वहां आग लगी नाद हुए, सीधा ही रोने लग गए बेटा तू भी गए जाने हुए, कोई मेरे को पूछने वाला नहीं है, तंग करना है रावण देख लिया ना कि छह महीनों में हमारा कड़ा नहीं माना तो मारना है, चंद्रा तड़का देगा मंदोदरी मना गया क्या करते हो इसी पे हाथ चलाते हो। उसने कहा एक तिनका लेकर कहा अरे निर्लज लाज नहीं तो ही सोने घर आने से वो ही सोने घर में जाकर तू मेरे घर आया निर्लज देव लजा नहीं आती, रावण तलवार दिखा दी मेरा अपमान किया इसको मारूंगा, मंदो देरी कहा ना इसी बात चलाते हो क्या कह लो ससुर भी हो इसी बात चलाओगे, तो विभीषण कह रहा माना तो मैं खर्च हो गया सभी विष्णु को कहा दूतों ने मार लिया कि मेरे घर में रहे ममपुर बसी प्रीति प्रीति विभीषण ने देखा तू राज राज करता है तेरा भाई हो घर की जमीन में मेरी नहीं है, पृथ्वी पर पैर नहीं लगा आकाश भर गया, अब कैसी पृथ्वी है जाते ही रहे आओ लंकेश भगवान लाओ समुद्र का जल लाओ लंका का लंका का बालक पढ़ा दिया। उसने कहा महाराज मेरी वासना थी पहले आपके दर्शनों से वो वासना पाएगी, अब राज की इच्छा नहीं है, नहीं मेरे दर्शन का फल अनुभव फल होता है, पीछे गया जब लंका लंकेश बनकर गया था वो लंका में गया लंका में जाना था नहीं, तेरा भाई हूँ घर पे घर जीती जमीन मेरी नहीं मऊपुर बसी पी थी, तो भाई स्वार्थ का त्याग करके हित करता हूँ, लड़ाई होती जब हर जाते तो रावण फटकारता और रामचंद्र महाराज की लड़ाई में मन भागते लगते तो आप भागते ठहरो ठहरो तू क्या करते हम जाते हमारे बेबी दोनों देखो भाव में फर्क, ये भाव चाहिए आप ये सब के भाव हो जाए, हमारे कुटुम्ब कुटुम्ब कुटुम्ब ज्यादा नहीं कहते कुटुम्ब में नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बात है, तो नमस्कार करे क्या क्या नमस्कार करने जरूरत नहीं, सबको नमस्कार के लायक हो नमस्कार करो नमस्कार चिड़ जाएगा वो भगवान की भावना है, ठाकुर जी महाराज है तो कलयुग की लीला कर रहे हैं, कलयुग की लीला उसे कर रहे हैं भगवान ठाकुर जी है, ऐसा भाव रखो। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 22 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।